فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ده سورة طه ده شفاڑا سم سفارا دا آیت نمبر 115 یو سل فیندل سم نمبر آیات دی. مخکی درس کی مونگا ذکر کڑیو نبی علیہ السلام و السلام تا اللہ میں ربان او فرمائل چکل وحی راشی جبریل امین مونگ راولی گو تا قرآن بانی تلوار مکوا چا غم تلاوت کئی او تم کے چکل وحی پرشی بیا روست تا داغی گردان کوا. نبی علیہ السلام وی زمانہ یری زم ان علینا بیانا اللہ رب العزت پرمائل پاؤنگ بانی بیان کول دی ستانبا تا تمون درخایو او دا ډیر ډیر وایا ربی زیدنی علما ربی زیدنی علما رب زما علم زیاد کا مال را زما علم زیاد کا دا ډیر ډیر وایا ربت ما سبق سر دادی دا دعا ډیر ډیر وایا هیر درنا نشی لکانی کبا با آدم علیہ السلام نه هیر شیو د جنت نه راووتو. نوس فرمائی ولقد عهدنا الى آدم یقینا حکم کڑو مونگا آدم علیہ السلام تا من قبل مخکد دینا فنسیا پس ہیریشو ولم نجد له عزما او نو مندلے مونگا دلرا قصد گنا قصد کونکے دا گنام گنا قصد نو کڑے ارادہ دا گناہ نوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُو او کل چی منگو الملائکو تا سجدہ او کئی لی آدم آفت رب دا دم علیہ السلام لگم او تا چی و سجدہ کعبی تکو دا کعبی فت رب بندی دا سجدہ سر کی اللہ تا دا تفصیل مخی شوئے. فسجدوا الا ابلیس سجدہ ٹولو وکڑا پس سجدہ وکڑا ٹولو الا ابلیس مگر ابلیس ابا انکارو کو ابلیس ازازین دا انکارو کو. فقلنا یا آدم پس منگویل اے آدم علیہ السلام ان ھذا عدو لکم یقیناً دا دشمن دے تا لرا ولی زوجی کا اوستا بی بی لرا دا سی عمری شیو چی عدو لکوما دا سی ولی نویل دا زکا چستاسو دا دوانو دا فارا دا ہر یو دا فارا مستقل مستقل دشمن دے ولی زوجی کا ایدم استا دا فارا ام استا دا بی بی دا فارا ام فلا يخرجن لكما نو پس ودی نو باسی تاسو لرا من الجنت دا جنتنا فتشقا نتبا فمشقت کی فیوزی اے فتعتبا بمعاتب الدنیا تاسو بستڑی شئی پکارونو دا دنیا باندی جنت کې خو کارونه نه تیار راتلا مزه وی چرچه وی نو ولکه دې بوټي نه مو خوړل د دې شیطان ابلیس د مو منل دا بتاسو د جنت نه لری کې د جنت نه بمو باسي فتشقا نو تاسو به مشقت کې پری وځي تاسو به بیا ستړي شئ په کارونو د دنیا باندې اِلَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا یقِنًا تَعْلَ رَبَي دا چِتَ بَنَّا وَيَكِيهِ فَدِيكِي اُلَّقَ بَتَعْتَ نَرَدِي صدی غواری زلا بقرے وَلَا تَعْرَا اَوْ نَبَا دِ بِعْزَتِ كِيهِ سمطلب دنیا تلاڑی کلب رزق نئی کلب روٹائی نئی خلق تبلا سننی سی گرز بارزق نشتے نو دغه به ذاتی د کنه یو بل ته لاس نه ولای یا فتعرا ولا تعرا او نبا بربندیه اخرت کی خدا دی نشته جنت کی خدا مزید دا نشته جنت کی هوټول مزید یال دی او د اسما د سنشته نو چې کلا دا وی ولا تعرا تب نبر بندیه یادا مشروط دی پترک دا آدمی اکل سرا چی اکل دیو کو خوراک دیو کو نو بیا ببر بندی گی سمانا او دسماتی تبا کفڑی لری کے نو دا قبر بندی دا وَالنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا او یقِنًا تَبَنَتَ يَي كِيهِ فَدِيكِ وَلَا تَضْحَا او نَبَدِ گرمی کی تن دا بتاتا نرازی گرمی با نرازی دا دا جنت مزیدی فوسوس الیه الشیطان فوسوس واچا ولغت شیطان قال یا آدم ویویل آدم علا دلوکا ای خبر در نکلم تالا را علا شجرت الخلد فیوا ونا دا همیشوانی وملک اللہ یبلا اپا غبا چای بالنی چا غبا نزڑی تا ته شي ځوانه خېما چې دا بوټي ره دا اوخره الله ورته ویل او ول سي پارا کې ذکر دي سوره عرب کې پوره تفصيل تیر شوی دی حالت ویلو آیت نمبر 20 کې فوسوس لهما الشیطان دوانو تا وسوسه ور واچیلا تش وسوسه نه بلکې وقاسمهما انی لکما لمن الناسین قسمونه ورته خوړل او دا ورته هم وای چې الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین تاسو دواړه به ملایکی بدر نه جوړی شي کدا بوټه مو خوړو یا ملکین بادشاهان بشي په جنت کې قسمونه ورته خوړل پوره تفصیل سوره عرب کې تیر شوی دی ورته وای هل ادلو کالا شجره الخلد ایا خبر در نکړه ما تا تا فغونا د امشوالی و ملک الا یبلا او په هغه بچای بلې چې هغه نظری همیشه بابا چای فکلام منها نو پسو خړه دې دوانو د دینا فبدت لهما نو فسکار شو دی دوانو تا سواتو ما عورتنا دا دی دوانو و توفیقا عزتنا دا دی دوانو و توفیقا او شروع شو دا دوانا تسنیه دا ٹولا یخصفانی چی مگلی اچولی علیه ما پخفلو بدنو نبالی مورقی الجنل اغفانی دا جنت نام تا جنت فانی پزان باندیا چولی دا عورتون ادوانو خکارشو دا مطلب نده چیار چالی دل دی شیطان دا غم ندی دل اصل کی دا دی پا دی وجود باندی نورانیتو جنتی خائصو اغتی لریشو کتاب التسیل معالم التنزیل والا ذکر که چی اغتی کل لریشو نورانیت خیسواله نو دیو بیا پزان باندی فانی اچولی ازانه پتاو وعصا آدم ربه فغوا وعصا آدم ربه فغوا ایسیان اکلو آدم علیہ السلام دخفل رب فغوا نفس فریشان شو فاصا آدم ربه دا آدم علیہ السلام نا لغزا شیو خو گناہ نو گورے چرتا دا غوا معنا گمراہ ونکی کدا معنا دی وکڑا چینا فرمانی آدم علیہ السلام وکڑا دا خبل رفا غوا نو گمراہ شو نو گورے کافر کی گی معنی تبا سوچ کے انبیاء کرام چرتا نا گمراہ کی گی مثال دا سی دے لکه سړی روزه نیولې دا او په هیر سره په روزه کې خوراک وکړو روټي تناسته په تورته نشته دا صورت د ګنا دی خو ګنا نه دا ولې نسیان دی په تورته نشته ده تب ورته ونه وي چې لکه ستا خو روزه ده نه نه دا سی ورته نه وي پرې دا چې اوپر په هیر باندې الله زوغ نه رانی شي نه دا سی مان کوا واسا د مو تر سره نه شو دا د علي سلام نه رب او کم در اخفل فغوانو خطا شو در اخفل مقصد را اغا مقصد سی ده او سی شه او چه اغا خلود و اغا ملک اللہ یبلاو بچائی بدر تمیلاو شی همیشوار بدر تمیلاو شی فغوا نو فریشان شو لکه عرب وی غور رجل ازا پسدائی شو سره فریشان شی دد جوان تنگ شي دد جوان خراب شي قاضي اياد امام راغب رحم الله دا معنی کړی دا یادا سیمویل شي واسا ادم او خو د ادم علی السلام رب او د حکم در خپلنا فغوا نو نقصان شو فغوا عن مطلوبه هو الخلود هغه د خپل مطلب نا چاگه دا همیشوالی و لاکورو اغا بچائی و دا غیر نقصانی شو فغوا اقل فعلا علا خلاف الامر تا تا چا مر کرے تا غا پرانکو تا تا چا نهی کری دا تا غا وکڑا نو دا غی تا فغوا ویا اللہ من سفیر مولا تفسیر مداری دا غوی دیدی او تفسیر قرطبی فغوا فسدعی شو جون تنگ شو جون خراب شو یادا سیمیل شی واسا آدمو او خوید آدم علیہ السلام زل آدمو او خوید آدم علیہ السلام رب او دو کم در اخفلنا فغوام نقصانی شو فریشان شو سم جتباو ربو بیا غرقو اللہ لرا سم جتباو اختیارهو لرسالا پیغمبر ایدہ فارغ غرقو ربه ربه فالرب تاب عليه مهرباني وکړه فدي باندې وهدا او خونه ورته وکړه دفاره د غختلو د استغفار تاسې باندې وګورئ زیات خلک وي او فتقررون کې او مې ادم عليه السلام وي چې مقامه وکتل نبی عليه السلام نوم لیکلو و ای دوای او اختلا چی پا وسیله دا دی سری دا دی پیغمبر دا دی پا وسیله باندی زا استغفار وارا مستانا زا خبر غلطا دا قرآن کی خبر راغلا بیا پس یخ و مزا حدیث مگورا قوال مگورا صحابو قیاس علماء بس دوایا چی اللہ سپاوی لیدی سور عرب کی ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا دعای ویل دا بس نور خبر ته ضرورت نشته ده فتاب علی مهربانی وکړه الله پدا باندې وهدا او کله کې کوم یا وهدا خونه ورته وکړه دا استغفار قال بتامل جميعا ویل الله خوشی د دینا جميعا ټول بازو کم لے بازن عدو باز استاسو دا بازو دا فارب دشمنانی فا اما آیاتی ان لکم من لی عدن آچا تا چراغی فسک چری راشی تاسو تا زما دا طرف نا ہدایت زما دا طرف نا خدایت والا ہدایت والا در طرح للی ہدایت دا طرحی فمن اتبع ہدایا پچا چی تابیداری وکڑا دے دے زما فلا یذلو ولا یشقا نبا گمرا کی او نبا بدبخت کی فلا یذلو فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرہ نبا خطا کیږي دنیا کی ولا یشقا فی الاخره نبا بد وخت کیږي په اخرت کی بس دې بیا ولقد عهدنا یقرن حکم کړو مونږه الی آدم آدم علیہ السلام دا من قبل مخکې دینا فنسیا نو پسیر شو ولم نجد له ازمانو موندل مونږه غلرا قصد کون کې د ګنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا كَرَجُوا الْمَلَائِكَةُ تَسْجُدُوا كَيْ لِآدَمَ فَتَرَبَّدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا سَجَدُوا كَطُورِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى مَغَر إِبْلِيسَ إِنْكَارُ وَكُ فَقُلْنَا يَا آدَمُ فَسَجُدْ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلا عدو لك يقرن دا دشمن دي استاد فارا ولزوجي كا استاد بيبي هوا بي فلا يخرجن لكما ونباسي تاسو دوانا من الجنة دا جنتنا فتشقا فس مشقت كي وفري وزي استري بشي إلا لك ألا تجوا فيها يقرن تال ربي پديكي چنبا وگی کی یہ فدی کی ولا تعرانا وبرمنڈی یہ ولک لا تزما فی یقینا تبنت یہ کی یہ بدی کی ولا تزها او نبدی گرمی کی فوسوس الیہ الشیطان فوسوس سواچ ولا غت شیطان قال یا آدم ولی آدم علیہ السلام الادلک ایا خبر در نکلم آتا تالا شجرت الخلد فغونا ده مشوالی و ملک لا یبلا او فبچائی چی نبزڑی فکلام ملحانو پسو خورو دی دوانو او خورو دی ددینا فبدت لهما پس کارشو دی دوانو تا سو آتو هما عورتو ند دی دوانو وتوافقا يخسفاني فشرو شو چا چور عليه ما من ورق الجنه قد اخفل زانن وبالي فريد الجنه تو واسا ادم فسوخ ادم عليه السلام ربه دو كان رفل فغوان فرشان شو ثم تبا رب بیا ورق من دلرا بیا غورکو دلر ربو رب دادو فتاب علیه مربانی اغلب دبانی وحداو دنی و توقل دا کلماتو قال بیتو آمیل آجمیان ویلکو شیدوان دا دینا ٹول بازو کم لبازی نادو بازی ستاسو دا بازو دا پار بای دشمنان فا اما یادی انکم من لیو دن پس کچری راشی تاستا زمان دا طرفنا هدن دا هدیت والا یا هدیت فمن اتبع هدا یا چاچی تابیداری وغلا دا هدیت زمان فلا یدلو ولا یشقا نبا گمراہ کی نبا خطا کی ولا یشقا او نبا بدبخت کی